Intan amori e marzla si è satana. Marzla e nocra da se bocus vili. Faranciacai, zato vosho te aprile. Pledam postriva, gledam kako kadi se iz dimniko ne štiti. Metem kot alle nova, ta naša stara škrimpa ne počiva. Izpi kot prava tjaveni dan, gospa. Sai venna merlocena, se pleoni se ne dobiva. Ta stora sti cost n'ander vas, ni con po' criva. Ia te lai po' femeti, resenizo preso vinco. Cot psa me sive. Saris, Marcel, tu assi ucaniu, tu di aspis e se loia ne braniu. Cara sibi so persti, la spezza se niente da knili, viste cletille dine, chi se bravi in misetta. Le ubeze nieca corpicchi posere agrobno, ne dvomma, in somoschi polina, chi ginsca na clada, o sfarlica cortugna, a spacmo cico temumia. Me tempo a tu medliva, in birra vagladna, Usse scup zažgiva. Počakaj, pičta le sto zmašiva. Eureka! Ideja! Da! Gorgote in ognja, nam daj ne ašema. Ne zapoje. Ne parva na platu studiše, moja drava, nje žaru mi vidi. Grobos ne mora, o groza ne, pepersi spremeni papir, in višane povaldi ekstaza, i skupa za svet podrobno, a Rim je zagati. Ok. U prvo dejanje, aj, stargaj, zažgi. Kako to gori? Ali Boža pusti. Kaže se nam znamenja apokalipse. A da kožiš nekve gresa sa stavljajnice zaprte. Ej ga nos paha. Mauči, igra se drava. Njegova. A drama je sjajna. Viva! Samo prekratka. Ali za to tem lepša. Oj, svo prejasni autor. Tile odmoril bijajo se lotom dalje. Oj, pride druga. Odi pri miru. Azurnih plameni scena ljubav ne izgublja svoj mir. Na prasketanje. To so poljubi. In zdaj brez pauze še tretji akt. знак ідей острий за новину, ясний про мину ліпа і смерть. Ой, Боже, нам пламен угаша, знову тако драма є наша. Na zdravie! dite, Господь, per же задний рог потика, чисто вреду, за туби, чем пожире, хвала, Господь, Господь, песна наше здравие. Пришел сен керстен и задну цветок облюбили, и сальше бисте. Облюботу дисполним. Марсель, сизнору. Я вреду, аз дальше устаните тренутек в нашей дружбе. Коліко стар, приближно как корми. Веч, много веч, приближно не вернял. Примобилу суси ночь стакнили, запелился декли. Кай! Запелился девойчице, нисо на круче. Репутица, как губа. Заберіло лисіця, лисіця, то є герча, то є скаль. Окусіва добер, і не котрі коці нобер. Занесе ім'я уніла марсіх ті раславна дама. Сомліти, куда крила се марсіх ті раславна дама. Кому і справив сад. Sem bil plah zelo, zdaj pa za tri uživam. No, razvedri me ženska, posebno taka, ki ima, ne rečem naj okrogla boga kot globus in zavaljena kot polna luna. A suha, pretja suha, ne, ne. Noć i dan spavka imaš na glavi, dokler te u grob ne spravi. Hudobi nima para, kot na primer moja stara. Declit sama o poinos stai così bogat quasi da dostoinos ne si vetto glessi di lacco non soi botara pana vogulle potre ciudesena da rito e vite me tovari si poscarie di potrito na prei na prei na prei Na prej, na prej. Ostanem, da dokončam na hitro šefelton za modro strako. Ah, hitro. Kakor bi mignil, takaj bom gotov. Mi te počakam od boli pri vratarju. Ne bereš, ne prideš, pazi. Petih minutah, le na kratko pristriži pici rep. Thank you. klemneš. Počasí. Má tu robu. Šala mi ještě vratár. O chudíča. Kolinka, jsi mrtav? Nešelme. Tak pojdimo. Slino bene. Do je Rosy neka dama. Oprostite, ugasnila mi je svića. Rosy. Če smi par malo posedite. Mi potreba. Stopite, prosim. Kaj vam je slabo? Ne, nič ni. Umogodite. Ta strmina, ti stopnice. Kako naj pomagam, tako. Moj Bog to bledolice. Vam je odleglo, da. Tu je preveč hladno, sedite bliže k ognju. Trenutek bi malo vina. Hvala. No, no. Čisto malo. Tako. Hvala. Ah, to je deklice. Prosi vas, dajte, da luč si vzamem, zdaj mi je bolj. Kaj že griste? Da. Hvala, lahko noč. Lahko noč. Ah, norica, norica mi ključ od svoje sobe k malu pozabi. Sviča ne ugasne. Moj Bog, dajte da spin priškem. O Bog, zdaj je še po moji. Oh, pak je neki jeme ključ. Kakšna tema. Prisne roko. Letje je ključ. Petulja najklepiče. Iščete. Iščem. Kje neki je? Ah. Ste ga našli? Ne. Kaj veste? Prav res da ne. stricio luna no zoe bostia da povim vam par vesida no sam in kai tu dela kai pociniam smimli gdo sam in kaj človek in pesnik, in kaj počinjam, pišem, stvarjam s peresom, s verzi. Bogati svoji beli, sipljem ognjene verze, slavo spive ljubi, in sanja se poganja visoko nad oblake. Zidan gradove zlate. A vse ta Boga pokrala mi tva tatova, voja u čest ne varni. Skrivaj, prišla sta k meni, visere u se pobrala. Le tri vrste še napišem. Kdo je? Prijatelji. Nisem sam, tu smo dvoje. Le pojdite naprej, zasedite mizo, hitro bom za vami. Rekla bi, če bi smela. Da. kule popina ma tu billo in rassi e su Thank you. misti. No končno. No pa sva tu. Tu je mi mala vse znalka, na platno čara rože, meni pozbuja verze. Odslej, daj med nami prebiva, kot poezija živa. Iz moji prsi klijejo pismi, ne izpod prstov rože vrsti. Če duša najde duši, že se srce mimo glede. Vsak njegov vers udari, igna est intrari, e gredjat si ne cesit, odenisce voi accessit. Pazi što je dama. Gospodiška mi mikaj pa podario, da mlijepega je Rudolf. Malo čipica pleteno sami kružnik čipka. Ne prenesem več, ne prenesem več. Epichu, ne. Sedi, no. Pusti že mám dar to vraždě i mě pedu semi ludmi. Ako je strom, gospod? Rosem daj o grechu. Sto kreposto Suzano. Lipe oblike. Angeli chodí o goli. Ne poznáš to poje? To vám jas razložím. Nie imeje mizeta. Ти не жива є скошеня, ти вінзі не стайна, се повіть не брати. Не пристану спреміння смирі, міння галане. О, како ми гатте! І не хако ночна сова. Тя на руки тобі, і рука ріця зло. Наді на храна всагдання. І ти в руки не дам вечка, кай ми тоне славить. О, наш ресерса! A to ganni mam vec, a dajte mi na to. Aj, aj, rad, to mi činka je sa mojom pogrišom. Ach, mizita, kaj počinjaš? Ne se zganjim. Tiško, tiško, a tako se veneš. Nisam. Skup se viniš. Ale viš, ne, ne, ne, ne, ne. Skup se viniš. I vino pravi nektar. Privegite, kaj poreče jo ljudi. Se nas rado čudim, na sebi vsak pogled, ki me željno prevede. In slišim vsak šepet, ki izdiham lahim, mimo možo. Oh, Njegova je vina. A bar se zdaj popušti. Ali k manu svitočna. Bude kaj se vse zgodi. Sita bide in brit pusti. On je srečen in izvod. Bog me varuj tenor. Resti. Ganti nisam šli. Česa vrat je spas in svoj. Yeah. лікарице сожиту. Скупай, папа, скуси, та усак сами. Ти не ясно, te prijate. No, prav, no, prav, prebudimka. Si. Ko z neba pomed nas je ti kome zori i zadrima kar na klopi. Oblejte. Daj da tukaj bi vas našla. Budi se, staja me išče. Sem gre. Naj me ne vidi. Domov, domov, za Božjo voljo brž, le ne nobeni sin. Ljubosumen za sila, koleričen, histeričen, prepojen, prežic, presotki, sebičen, krivičen. Prim za prej, joj me si rote. Mili je riskopita, ki se vse mi kračka, krokni se prav, kar vrti grofičini. Bisa obita, a kadar pride domov se ti dobrika kakor mačka i hlini se last i strast. Prijatelj moj, ti nisi iskren. No pa naj bo, nisem ne. Moja soba je kot brlo, gledim, pisem vesila, mi dušo razgriva, saj sem ja skriv sude, pio upija. Početi. Cialo, tigre stran, ti moja mala, moj zbogo, moj zlati sen. Paru sluk, in mi smeje ozdravi. No, vizita pravim, kaj pa srci? ne bije, nič ga ne čutim. Svila ga teška pokriva. No to mi je všeč, no to mi je všeč. Na licu smi, duši pa jo. Ne bije, dobro. Jaz pa sem videl. Mi si to? Mi, mi. Kaj praviš? Ti gledno. Krasni koči mi obličena kot prava kraljica. Letalje se najšo piri. Paš mi kot vizni kar cvili. No naprej. No naprej. Vražje pero, preklica ničo pič. Koliko je ura? Učilej smo je ljub tem času. In sonar daj prije. Tukaj sva. No in. No in. Le kruh. Vasilo vredno devastena. Starik, soljenstvenik, pameti na mesi. To je kot vini korbandi. Kaj še šampanca vrš na let? Prosim, baron, postar ali ščuko? Svetlost upečen papagaja v jezik. Hvala, redim se, na pliz grem še nocoj. Spiaccio in essem kai zjedaccio che mi dovol vi sacrodna družba polec daj čutim pesništi dajte da vam zapoje naj se razmahnem kome okrasko naj se Zapojemo ubrano, ospravite dvorano. Fandango! Pred lagam šekadri. Primite da me! Jaspovi! La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Premična gospodična! Pustite moju skromu! po primiru. Še malo kašle, bolje znavate. Pozdravljen, Marcel, šunar kolen, pozdravljen, vse ste dobri z menoj, vaš smehljaj mi je drag. Ne govori, Mimi. Čisto tiho ne škodi. Marcel, poslušajte, res je dobra mizeca. Svaj vem,

бо прийшов здравник. Так. Zdi se vam nevarno? Nikakor. Marsil, Mimi je mrtva. Zemite, Mizeta. Kako je? Poglejo, mirna je. Kaj je to? Zakaj me gledate tako? Zakaj molčite?